जब दिल बातें करने लगे, अब हम क्या कहें क्या सुने। जब दिल बातें करने लगे, हंसी दास्तां मिल गई। जीने का मरने का आएगा अब मजा। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे।